Dzień dobry, Tomasz Żonda. Poranna wiadomość, właściwie bardzo poranna wiadomość i grupa Republika. No, ale żebyśmy się troszkę obudzili, jeśli ktoś musi oczywiście, bo lepiej zostać w domu. Manam. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Zostań w domu z Trójką. Ściana, czyści

Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam was gorąco. Renata Przemek. Pamiętają państwo zespół Bank, zespół ze Szczecina, tam Marek Biliński rozpoczynał karierę, no i ta kariera potem się rozwinęła bardzo pięknie w zupełnie innym stylu. Jestem panem świata! We'll be right back. świata. Jestem panem świata. Zostań w domu z Trójką. Polski top wszechczasów już 1 i 2 maja w Trójce. Pewnie turbo będzie wysoko. Thank you.

ptaka. Kąśni grali rock'n'roll, w dyskotece ruch był jak co dnia. Obok parku krzyknął ktoś, jakby przerwać chciał perkusji trans. Mogła mówić, nie widziałam, kto zmarnowała chłopcom 7 lat. Wreszcie wyjechała gdzieś, żeby zmazać grzech i zaprzeć ślad. Wszyscy mieli jej za złe, że tu jeszcze jest ta Magda K. Jedna z tych pięknych lat. Nie ma sprawy, Magdy K. Jedna z tych pięknych lat. Nie ma sprawy, Magdy K. Jedna z tych pięknych lat. Nie ma sprawy, Magdy K. Hi, this is Jack Severetti here, asking you all to please stay at home with Trojka. Anna Jantar też ze Zbigniewem Hołdysem miała krótki związek artystyczny. No i ładnie było. Krzyczę cię nam, a sam bez nas poszedł tam, gdzie chciał. działu. Następcy stoją u bram, ich gitary mają siłę działu. Więc może by tak spocząć, odejść w dzień, pobudować dom i dzieci mieć. Może spocząć, odejść w dzień, tak jak inni zapaść wielki sen. Odtworzyć można nasz głos, głos heroldów niespokojnych dni. A teraz czas już spocząć, odejść dzień, pobudować dom, dzieci mieć. Czas już spocząć, odejść dzień, tak jak inni zapaść wielki sen. Chyba pora wstawać. Chyba ktoś nie musi. W końcu jesteśmy w domu. Możemy w domu zostać, ale ci, którzy muszą iść do pracy, na przykład lekarze, pielęgniarki, to trzymamy kciuki. Bądźcie dzielni. Jesteśmy z wami. Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy nas turciela deszczu mokną. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe. Popiół przybrał nieba. W ciszy tak cicho szepce zegarek o czasie, co mi do nie potrzeba. Kiedy się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Tęcza malowana twoją kredką, więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło mi się zarumieni, niech mi zaśni pełnym słońcu kolorami całej ziemi. nieustanne łzy. Serdeczne przyjaciółki my w kolejnej biedzie znów odwiedzić wpadły mnie poranny muzeum. Próbuję opowiedzieć, jak to z nami jest, jak to jest. Chcę czułych słów, twój głos jest pełen zimnych nut. Lombard na zakończenie.